guztiei, Gabon irratiaren beste aldean zaudeten guztiei, Aimar López naiz eta gaurkoan ere aste azken gauero bezala, Maia Darriozek egin naiz. Gabon, Maia, zer moduz? Gabon, oso ongi, mila esker. Gaurkoan, berriro ere bigarren aldiz, modu nahiko rekurrentean, baina bueno, olakoak gara, Pablo Picassori buruz ariko gara, ez da? Hori da, berriz ere Pablo Picasso aitzaki bezala erabili dut beste gai bateri buruz hitz egiteko, baina berriz Pablo Picassori buruz hitz egiten. Okertzen ez banaiz Pablo Picassoren bizitza, labi edo, bueno, nahi den hizkuntzan erran daiteke lanari buruz ariko gara, 1900 urtean Picassok egin zuen lan horri buruz, ezta? Hori da. Lan bateri buruz sekretu asko izkutatzen dituenak. Piskat kontekstuan jartzeko eta historia guztia ulertzeko. Jakin behar da, Picasso 1900 urtean joan zela Parisera bizitzera, bere artista bizia bizitzera, bere lagun batekin, deitzen zena Carlos Casagemas, bere ere artista zena, eta han ba, bohemio batzuekin elkartu ziren, absenta asko den zuten, eta kabarete askotan egon ziren, eta han esan bezala kabarete askotan egon zirelako Carlos Casagemas maitemindu zen neska batetaz, Germain deitzen zena. Aha. Eta guztiz maitemindu zen, bere obra askotan bere gai printzipala izan zen. Ados. Eta gero oporretan, Eguberritan, etxera Espainiara itzuli ziren, eta ezin zuen neska hori burutik atera. Eta orduan, gero sartu zirenean berriz Parisera, Carlos Casagemasek afari batean zirenean lagunekin eta bar, eta Germain egin, arma bat atera zuen, apuntatu zuen Germain, eta esan zuen esaldi mitiko bat, dela ez bazara nirea, ez ara inorrena izango. Eta disparatu zuen, wow. Eta ondoren arma bere kopetan jarri zuen, eta bere buruaz beste egin zuen. Eta ados. Hori da. Wow. Historia ja fuerte hasten da. Bai, gustan dut, bai. Horrekin batera, ba, Picasso kriston traumatismo hartu zuen, ulertu alden bezala. Bai, bai. Eta eskerrak Germainek ez zuen inungo minik hartu, zenta tiroak ezion eman, paretari eman zion, eskerrak. Ados. Eta Picasso, ba, traumatismo hori nola san espresatzeko, ba, bere garai urdina ezagutzen dena hasi zuen. Hau da, bere artelan guztiak ba, urdinaren tono ezberdinekin egin zituen. Ados. Pila bat ditu oso oso famatuak direnak, garai horietakoak dira. 1900 urtetik hasita eta ezagit oso zehazki noiz bukatzen den, baina 10 urte iran ados. Zuen. Ados. Bai. Imaginatu dezakegu desente dituela olakoak. Bai, pila bat. Eta gehienak erretratuak dira gainera. Ados. Beraz, traumatismo hori bizitzen da, bera? Gaixoa. Gaixoa. Ez dezagun irri. Hori da. Beraz, esan bezala, obra pila bat egin zituen. Eta hortik atera zen gaur aipatuko dugun La Vie edo euskaraz bizitza artelana. Eta obra hau, ba, momentu batez museo batean kontserbatu nahi izan zenean, egin zitzaion oinarrizko analisiak. Hau da, begi bistako analisiak, dela esaten dugu argi ikusgarriarekin egiten duguna, hau da, argi normala hartzen dugu, eta begiekin bakarrik beratzen ditugu, ba, zekarrak heladurak dituen, nola dagoen lotua estrukturari, gauzak, zuloak, onjoak, behin biztaz, lehen biztazo batean ikusten. Hori da, ikusten diren gauzak. Hori da. Eta gero ere, mikroskopioa erabiltzen da, berriz ere argi naturalarekin, normalarekin, eta bar. Eta gero, beste oinarrizko analisi horietan, aurkitzen dira ultramorezko argazkiak, infragorriak, eta iseizpiak. Iseizpiak direla, guk beso bat hausten badugu adibidez, ospitalera joaten garenean egiten indigutenak. Eta hori oso garrantzitsua da artelanetan, eta gaur hori nahi dut aipatu, hori izango da gai garrantzitsuena, ixe izpiena. Ixe izpietan, jakin behar dena, ba, denek dakigu, erradiografia bat egiten digutenean, ikusten dena argiago, txuriago, dira, ba, lodiagoak diren geruzak edo osaketak. Bai, gure kasuan ezurrak. Hori da, gure kasuan ezurrak. Adibidez, ez digutela uzten, baina egiten bazen erradiografia bat eraztun batekin, ba, eraztuna guztiz txuria ikusiko zen. Logikoa den bezala. Ba, artegaetan ikusten da gehien bat, adibidez, estruktura ikusiko da, egurra, eta gero ba, pintura geruza lodienak ikusiko dira, edo pigmentu pixutxuak, hau da, berunez osatuak direnak edo metalak dituzten pigmentuak ikusiko dira oso argi. Beraz, hori egin zitzaion, eta hori ikusita, esan bezala, pigmentuak ikusten aldira ezberdinak. Orduan hor, analisi horiekin ikusten alda, lehenago hor balima zegon ba, marrazki bat, beste pintura bat, eta bar. Bar. Osa, lodiagoa izango da, pintura gehiago egonderako, justu kokapen horreta. Hori, hori da. Eta ikusten badugu, artelan honek, kasu honetan bizitzak, horrez daukala pintura kapa oso potenterik, baina batean oso txuri ikusten dela, algo ha pasado. Hori da. Esan nahi du, azpitik beste geruza bat dagoela. Beraz, jakin behar da, artelan honetan ikusten dela bikote bat, biluzik, besarkatzen, neska bat eta mutil bat, eta parean dagoela emakume bat, ume bat eusten. Baina artelanaren protagonistak dira benetan bikote hori biluzik dagoena besarkatzen. Eta, jakiteko identifikatzeko pertsona horiek nor diren, beti konparatzen da artista berdinaren beste artelanetekin. Eta orduan, ikusi da, konparatzen beste artelanekin, neska dela lehen aipatutako Germain, maitalea, eta mutila dela aipatutako Casagemas. Aurpegi berdinak dituzte, orduan alda pentsatu Picassok bere garaian nahizuela iduregatu ba haien maitasuna, gaizki bukatu zena, horratik dena urdinez dago pintatua, eta definitzen da artistorian maitasunaren alegoria bat bezala. Bueno. Vale. Eta orduan, esandako erradiografia eginta gero, ba kontserbatzaileek kriston sorpresa harrapatu zuten, zeren ikusi zuten azpitik neskaren silueta berdina zela, hasieratik Germain izan zela, baina aldiz Casagemasen figuraren azpitik zegola beste aurpegi bat. Ez zen Casagemas. Orduan, hasi ziren berriz konparatzen beste obrekin, eta aurkitu zuten zela aurpegi exaktuki berdina Picassoren bere autorretratu batekin. Hau da, berak pintatu zuen bere burua Germainekin. Casagemas pintatu baino lehen. Sartzen bagara txutxumutxuen munduan, jakin behar da. Sar gaitezen. Hori da. Gustatzen zaigu. Jakin behar da, Picassoren maitalea ere izan zela Germain. Hau da, hori da. Haiek ere eukizuzela erlazio bat, maitasunezkoa, bla bla bla. Eta orduan hori, horretik pentsatu alda ba, Picassok bere burua jarri zuela protagonista bezala maitasun kontu horretan, baina gero bere laguna hiltzenean esan zuela, bueno, jarriko nire lagunaren aurpegia. Orduan, hori, jarri zen bere lagunaren aurpegia, eta esan bezala Ixea izpien analisi hori eginda gero, hau da, erradiografia eginda gero, ikusi zuten kontserba batzaileak ba, konturatu ziren pixkat historia guzti honetaz. Hori da. Eta, ere, bestalde batetik ikusi zuten pinturaren behekaldean, hau da, behekaldean ikusten da bakarrik dagola lurra. Daude pertsonaien oinak eta lurra. Guztiz leuna, urdina, ez daukainungo sekreturik. Baina, Ixea izpietan ikusten altzen zegoela orban bat bezala guztiz txuria. Guztiz txuria. Eta orduan ba, ez zuten oso ongi ulertzen zergatik izaten altzen. Eta beste isaizpi uin luzera ezberdin bat, zen da, hau, bueno, ja sartzen fizikaren munduan, uin luzera asko daude. Eta orduan ba, kontserbazioan ezberdinak erabiltzen dira ba, ikusteko sakontasun ezberdinak. Orduan beste mota bat erabili zuten eta hor ba beste sekretu bat ere aurkitu zuten. Ados. Entzunen dugu sekretu hau, hemendik minutu batzuetara, baina lehenbizi sentitzen dugu suspentsa, baina lehenbizi kantutxo bat entzunen dugu. The 1975 taldearen About You kantuarekin jarraitzen dugu eta erran bezala, hemendik 5 minutura. Bueltan gara Picassoren bizitza lanearen azpian, zer zegoen hobeki deskubritzeko. Segituan gara bueltan. gabon guztiei, ongi etorri berriz ere orain batzen zaretenei. Gaurkoan, aste azken arratsero bezala, Maia Dagiozek eta biok arteari buruz eta artelanen kontserbazioari buruz mintzatzen ari gara. Gaurkoan, berriz ere, Pablo Picassori buruz, eta zehazki 1900 urtean marraztu zuen bizitza artelanari buruz ari gara. Maia, azaldu diguzu nola isaizpien teknologiak balio duen artelan baten atzean dauden beste kapa batzuk deskubritzeko eta denboran atzera egiteko, ez da, artelan baten prozesuan, eta aipatzen ari zinen bizitza lan honen atzean, batetik bizitza lanean agertzen diren aurpegi batzuk ez direla egitan edo hasieran originalki marraztu zirenak, baina batez ere hor bazegoela kontserbatzaileen artean olako intriga handi bat edo nabaritu zutelako bizitza lanaren atzean beste tatxa handi bat zegoela, hor beste zerbait egon zela. Eta hortxe utzi dugu emankizuna. Azaldu guzu bada Maia pixkanaka, zer zen horren atzean zegoen, zer deskurritu zuten pixkanaka kontserbatzaileek. Hori da, esan bezala, kriston orban txuri bat aurkitu zuten, oinarrizko erradiografian, eta orduan, hasi ziren behiratzen beste uhin luzerekin zer izaten altzen orban hori, eta ikusi zuten beste forma batzuk deskurritu zituzten, eta deskurritu zuten beste forma bat, hau da, horizontalean. Zenta, oroitzen dut, obra hau vertikalean egina dagola, eta obra hau laurogeita hamar graduz itzultzen, horizontalean jarriz, beste obra bat aurkitu zuten. Gero, zehazki, hainbeste pintura geruza egonda, ezen oso argi ikusten zer zemarrazki hori, orduan berrez ere artxibotan bilatu zituzten bere zirriborroak, bere marrazkiak, eta hor aurkitu zen zirriborro bat guztiz berdina zena, zela Casa Gemas aipatu dugun gizonaren eriotzarena. Hau da, bere eriotz... Bere eriotz hoean edo... Hori da, bere eriotz hoean zegonean. Ikusten dela ohe baten gainean aipatutako Casa Gemas, eta ondoan dago mai txiki bat argi batekin. Aha. Eta argi horrek ematen dio argi guztia artelanari bezala. Ados. Beraz, orban hori kontsideratzen da argi hori dela. Eta orduan, esan bezala, Ados. Beste uhin luzerekin ikusi ziren beste marrazkiak eta ikusi zuten pintura hori hor zegoela. Zirriborro hori azkenean Picassok pintatu zuela. Aha. Eta hori izan zela mixi horretan jarri zen lehen artelana. Zela Casa Gemasen eriotzarena. Beraz, hori ikusi zen azken finean zeudela bi edo hiru obra lan horretan. Zenta hori itzen dut zela lehena Casa Gemasen eriotza horizontalean, gero Picassok buelta eman ziola eta vertikalean pintatu zuela bere maitalearekin, Germenekin, eta parean beste figura bat, beste emakume batena, eta ondotik aldatu ziola bere buruari aurpegia, eta jarri ziola Casa Gemasen aurpegia. Beraz, aldakontxeatu daudela bi edo hiru obra ezberdin kasu horretan. Hiru etapa bederen, segur. Hori da, hori da. Orduan, hor ikusten da gaur egun pila bat sorpresa existitzen direla, zenta noski, ikusten zunean artelan bat, pentsatzen zu hori dela bakarra dagona. Claro. Baina gero pasatzen zunean isa izpitatik, bakistan sorpresa duzu, eta da pixkat beti kontserbatzaileok dugun intriga. Ados, bai. Isa izpiak hori da, erabiltzean, esaten zu guiui, aurkituko dut zerbait, batzutan ez da ezagertatzen, esai dut. Nire kasuna adibidez, egin bar nuen erradiografia bat apaiz baten erretratu batena, intriga horrekin esaten, ze aurkituko dugu, ez egon ezer. Ez zen ez aurkitu. Hori izan zen gauza bakarra. Baina, badira kasu batzuk, adibidez, aurkitzen gena beste gauza batzuk. Eta adibidez, aipatutako garai urdin horretan, hori pila bat aurkitu da. Dago beste lan bat, Picassoren beste lan bat, garai berdinekoa, dela 1904koa, zain dut, bai, lau urte geroago egin zuena, deitzen dena gitarrista. Ados. Da gitarrista baten figura pixkat bolan jarria, gitarra txiki batekin, bilatzen baduzue interneten edo oso ezaguna egingo zaizue. Eta, ba, hau ere, isa izpitatik pasatu zen, eta aurkitu zen, azpitik zeukala emakume baten erretratua. Emakume hori ez dakigu zehazkin hor zen, baina alda pentsatu zela, ba, gehienetan Picassok pintatzen zituen, ba, kabaretetako langileak edo, baina horrek ere baduela beste erretratu bat azpitik. Yeah. Eta noski begi utxez ikusten denean, ba, hori ez dakizu. Beraz, hori, sekretu asko atxematen dira kontserbazioan ere, eta badu bere misterioa eta bere intriga. Eta hori ere, eramaten du galdera pausatzera zergatik. Zergatik tapatuko zenuen zure lan bat. Yeah. Esan nahi dut. Pasatzen baduzu gainera garaian olio pinturarekin pintatzen zuten, eta oroitzen dut lehengo saioan aipatu genuelako, olio pinturak jartzen du bederen hilabete bat lehortzen, orduan. Bai, meritua baduela, eta zuk izango duzula atxikimendu bat borratzen edo, bueno, gainetik pintatzen ari zaren lan horrekiko. Hori da. Noski. Hori da. Beraz, esan bezala, pasatzen duzunean hilabete oso bat bederen hori pintatzen, eta gero beste hilabete oso bat itxaroten zure obra lehortzea, zergatik hori tapatuko zenuen. Eta gauza da, gaur egun Picassoren obra batek adibidez kriston dirutza balio duela, baina garaian ez zuen hainbeste balio, eta garaian Picassok ez zuen hainbeste diru. Yeah. Beraz, artista askok egiten zuten bezala, bere obrek bazekienak ez zutela asko, balio asko izango, ba, tapatzen zituzten. Ados. Hau da, haiek baloratzen zituzten haien lanak, eta esaten zuten, bale, hau bai, aldu dala saldu kriston dirutzaren zat, eta beste batzuk, adibidez, ba, kabaret bateko langilearen erretratua, ez zuen hain beste balio izango. Yeah. Beraz, ba, horregatik, obra horiek hartzen zituzten, eta tapatzen zituzten, eta beste zerait margatzen zuten gainetik, ez beste estruktura eta ez beste mixe bat erabili eta erosi behar izateko. Ados, zuk isaizpien teknologia erabili izan duzula kontatu diguzu apaiz baten erretratoa renatzean zegoena deskubritzeko edo, eta kasuanetan ez zegoela ezer askotan gertatzen dena, normalki. Nolakoa da teknologia hori erabiltzea, zer da? Erran nahi dut gehienok, denok ez bada, irudikatzen dugu nolakoa den, ba, ospital bateko isaizpien radiografia makina bat, ba, suposatzen dut asko zoritxarrez horra garelako. Antzekoa da, nolakoa da makina hori? Simpleki guztiz berdina da. Ados. Ez dauka benetan inungo sekreturik, zenda guztiz berdina da. Ados. Gero gukaldugu hautatu, ba, hori, uin luzera, ikusteko zer nahi dugun, eta uin luzera batekin ikusita ze emaitzak ditugun, ba, agian ez dira egokiak. Beraz behar ditugu ezagit, uin luzera altuago bat, edo baxuago bat. Beraz, horretan ba moldatzen gara, baina guztiz berdina da. Sartzen dugu kamara batean gure obra, izten dugu, gu abesten da gara noski, izten da hori, erradioazatik da hori guztia, eta ba, berdin, guztiz berdin, eta gero ordenagailuan ateratzen da dugu erradiografia, eta jazta, guztiz berdina da. Eta hor, gehienetan erabiltzen dugu estruktura ikusteko, zen da, esan bezala, egurra oso lodia da, orduan ikusten aldugu egurraren egoera, ikusten bada pixkat ilunagoa, bagian egon dira intsektuak egur hori jaten. Edo hautsi da. Edo barruan, edo barrutik hautsi da, eta guk kanpotik ez dugu ikusten. Edo hiltze batzuk daude gaizki jarrita. Eta gero hori, ba, obrarik kalte egingo diona. Beraz, berez hor estruktura ikusten da. Baina batzutan erabiltzen alda aipatutako, ba, misterioak ikusteko. Ados. Berezko erabilera ez da berez artelan batean atzean dagoena deskubritzen, gehiago da estrukturala. Berez estrukturala da, baina gero alditu golako sorpresak euki, baina olako kontzeptuak analizatzeko erabiltzen dira gehiago ba, uin ultramoreak adibidez, eta batez ere infragorriak ere. Zenta infragorriekin alda ikusi azpitik arkatzez egindako marrazkiak. Eta hori gehienetan ikusi alda. Beraz, normalean hori, ez da oso oso izkoa ere, ba, ikustea berriz pintatutako obra bat edo olako zerbait isaizbiekin. Baina bai gertatu aldela. Eskerrak. Eta ez da, hori terazten dugu hori, ez dela ezoiko gertaera bat edo, ba hori, artelan bat, oza, gaur egun aurrekoan aipatzen genuen, ez? Ni jartzen naiz ba hori ni naizena, museo bateko bisitari ba arrunt eta askin kulto baten lekuan, ni negolakoa naizelako, agian uinen bertzaldean daudenek, ni baina desente gehiago dakizue, postuko nintzake ala bada. Baina hori, ni noa museo batera eta aurrekoan aipatzen genuen, ez? Normala dela, ba, artelan baten zatitxo bat, zu bezalako kontserbatzaile batek eskuz konpondu izana, oraingoan ikusi ditzakegu museoetan artelanak atzean bertzelan bat dutena, ezta? Hori da, eta batez ere garai horietako artelanak. Hau da, 1900 urte inguruan egin ziren artelanak, ba, artistak kriston prekarioak zirelako, egurra garestia zen, misia oraindik gehiago, zena misia garaian oso garestia zen, pinturak ere, orduan hori, orduan berez logikoa da, ba, misio horiek berriz erabiltzen zituztela nahi izan aldietan. Orduan, bai, beraz garai horietarako nahiko oizkoa da beste beste artelan batzuk deskubritzea horien atzean. Itzultzen gara berriz ere, hemendik minutu batzuen barru bitartean entzuten dugu Olatz Salvador kantariaren Korapilatzen kantuarekin jarraituko dugu eta bueltan heldu gara segituan erran bezala, ba, Picassoren bizitza artelan honi buruz eta artelanen kontserbazioari buruz gehiago jakiteko Maia Dagiozekekin. Mil esker horregotegatik, segidan gara bueltan. Korapilatzen jarraitzen badugu, esan ez bezala etzaitez joan, ta ni zure gogoz berriz buelta ematerakoan. Sentituz momentu oro nola zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta zure zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, asmatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Gabon berriz ere, orain atxikitzen zareten horiei, eta gabon orain arte hemen entzuten egon zaretenei. Gaurkoan, erran bezala, Maia Dagriusek eta biok Pablo Picassoren bizitza artelanari buruz mintzatzen ari gara, eta bereziki haren kontserbazioari buruz. Gabon, Maia, berriz ere. Gabon. Aipatu diguzu, nola isaizpien teknologia erabiltzen den, ba, artelan batek iraganean, edo bueno, artelanak baino beki erranik, oia alorrek iraganean izan zituen ba, beste erabilerei buruz gehiago jakiteko, bertzeak bertze, baina itzul gaitezen bizitza artelan honetara. Errandiguzu 1900 urtean egin zuela Pablo Picassok Parisen, garai hartan Parisera joan baitzen bizitzera, eta errandiguzu beste margolari batekin edo batzuekin egin zuela Pariserako bide hori, ezta? Hori da, bidai hori Parisera Espainiatik Casaje Masekin egin zuen, eta han beste artista pila bat ezagutu zituen, ba, gaur ezagutzen ditugunak, Matisse adibidez, eta bar, eta bar, Mune, Mane, pila bat olako artista karakteristiko eta ospetsuekin egon zen. Casaje Mas, hau, nik adibidez ez dut izenez ezagutzen, ezaguna da, edo bere artelanak ez dira gaur egunerako asko geratu? Garaian ezagunagoa zen esango nuke, eta gaur egun gelditzen dira bere artelanak museo handi batzuetan, baina ez nuke esango dela garaieko karakteristikotako bat, esan edut, baude artista askoz gehiago bera baino ospetsuakoak direnak. Orduan, ez nuke esango ospetsuena dena, baina bai okizuela bere garrantzia gehien bat bere historioagatik. Zeren hori bere buruaz beste egitea eta historio guzti hori, eta bere maitalearekin ba, maitasun historio hori bai eukizuela eragin bat artearen historioan. Ados. Beraz, garaiaren zat bai, aldiz gaur egun ez. Itzul gaitezen bizitza artelan honetara, 1900 markatu egin zuen Picassok, azaldu diguzu bere garai urdinaren lehen lana izan zela, Casaje Masen ba, suizidio horren eta bere maitaleari egin zion eraso horren aritik ba, Picassok izan zuen garai ilun batean, ba, artelan urdinska hauek egiten hasi zela, eta hau izan zen lehena. Hau nolakoa da, ze korronteri edo ze, bai, ze artelan mota da? Justu artelan hau kaukatzen da garai impresionistan, zehazki post-impresionistan. Ados. Jakin behar da, Picassok pila bat mugimendutan parte hartu zuela, eta sorkuntza pila bat ere ekarri zituela arte munduan. Batzuk maitatuko dute garai bat beste baino gehiago, baina egia da hori ezin zaiola kendu, esan nahi dut. Estilo pila bat deskubritu zituen, analizatu zituen eta erabili zituen. Beraz, hau impresionista da, baina nere sakondu zen denok ezagutzen dugu bezala kubismoan, lengua aipatu genuen Gernika bezala. Kubismoa izan zen bere mugimendu ospetsuena. Bai. Ospetsuenetariko bat. Eta ere erretratuak pila bat egin zituen, horregatik egiten dut lotura lehen esan dugunarekin, horregatik erresa da aurkitzea ze pertsonaia agertzen diren bere beste artelanetan, erretratu asko egin zituelako. Orduan hori, pila bat estilo analizatu zituen artista honek. Gaur egun bizitza artelan hau non aurkitzen da? Badago hemen, osea, diote fisikoki aurki garria da, desagertu da, kolekzio pribaturen batean dago, museoren batean. Fisikoki bai, fisikoki bai aurkitu alda, badakit egon zela Londresen garai batez. Ados. Eta ez dakit norren propietatea den. Orain aurkitzen da Clevelandeko arte museoan. Ados, estatu batuetan. Hori da. Bere obra guztiak bezala, ba, suposatzen dut toki askotan egon zela. Aha. Eta ez dakit norren propietatea den, baina suposatzen dut, hori da, suposatzen dut pila bat museoetan egon dela, baina oraintxe bertan Clevelanden dago estatu batuetan. Hori itarazten dugu beraz, aipatzen ari garen bizitza artelan hau, ba hori, Picassoren garai urdinskakoa dela, toke urdinekoa barkatu, toke urdinskekin beraz eta bertan agertzen direla, bere lagun Casagema, haren maitale, eta Picassoren maitale ere izan zen Germenekin, eta haien ondoan emazte bat, haien parean oik erranik, emazte bat aur batekin besoetan. Lan honek arrakasta izan zuen bere momentuan, edo gaur egun da ezagunagoa erran nahi dut. Lan honi eman dio famarik bere background berezi mistiko honek, edo bere momentuan ezagutza hartu zuen, gaur egun ere ez da oso ezaguna, konta eguzu gehiago horri buruz. Garaian bai arrakasta pixkate duki zuela bere alde misterio txuagatik nik uste zen da horietarazten dut hori dela mixe urdin bat dena urdinez garaierako nahiko arraroa zen dago bikote bat biluzik besarkatzen parean emakume bat ume bat eusten pixkata misterio txua eta iduriu pixkat ametska izto bat edo ez dakigu ez da argiki ulertzen zein den eszena. Orduan, horregatik bai, ba, agarrakasta ezakin, baina piztu zuen ba, arreta, hori bai. Gero noski bere languztiak bezala, ba, behin bere ospea pixkat irabazi zuenean, pues, bai, lan hauek ere ba, ospea irabazi zuten, eta gaur egun hori ba, isia izpien kontuekin, eta hori guztia, ba, hainbat gehiago. Baina garaian bai, ba, arreta piztu zuela. Ez dago oso ongi ulertzen. Zer den mezua, batzuk diote dela maitasunaren nola esan forma ezberdinak. Hau da, alde batetik agertzen dela bikotearen maitasuna eta beste aldetik ama batek duen maitasuna bere aurrarentzat. Orduan, pixkat, pasatzen zaela bikotearen maitasunetik gero aurraren maitasunera. Edo kontrakoa. Edo agian besoetan dagoen aurre horrek gero biziko duela bikotearen maitasun hori. Hori da, pixkat. Ados, bai, bai. Noski ez da inoiz jakingo zer esan nahi duen, zenta Picassok bera ba, horrekin esan nahi zuen ba nahi zuena, eta ez zuen idatzirik jarri, ba, ez zuen idatzirik gorde aipatzeko eta emakume, azaltzeko. Emakume hori eta aur hori norden ez dakigu, ez da? Ez. Horregatik, hori ez dakigu, eta fondoan ikusi daitezke figura batzuk, ba, pertsona bat zuena pozizio fetalean edo bolan bilduak, orduan ba noski horretarako dago artea ere, esan nahi dut bakoitzak atera aldu hortik nahi duen ondorioa eta esan ba bira bai da aurrori handitu dena eta agian ba ezagut posizio fetalean dagoen pertsonai hori bakarrik ba adierazi nahi du bakarrik sentitzen dela ala ere edo hor bakoitzak alditu batera nahi dituen ondorioak ez da inoiz jakingo, baina bai arreta pizten duela esaten ze arraroa, ze figura arraroak eta kontekstu arraro bat. Gero nahiko karakteristikoa da zenta Picassok beste artista guztiek bezala haien sentimenduak ere adierazten dituzte. Horregatik adibidez urdinez pintatu zuen. Zenta euki zuen ba Casagemasen traumatismoarekin urdinez hasi zen pintatzen eta hor tristezia alda sentitu. Bere lehen lanetan ere ikusi alda kiston tristezia duela zenta jakin behar da bere lehen lanak egin zituela bere arreba hiltzelako. Ados. Orduan hori ere ba, ikusten da kiston tristezia eta alda sentitu tristezia hori aldiz ikusle bat joaten bada museora ikusten du lan berdin hau eta esaten du ez da bat ere tristea. Eta beste interpretazio bat aurkitzen badio ba hori ikuslearen esku dago. Ja, noski. Zain dut. Hori, benetan artistak zesan dintzuen, ez da inoiz jakingo. Hori da artean polita dela nik uste. Ja, bai. Aurrekoan ikusi genuen Gernika lana, 1927an egin zuena Picassok, bere azken lanetariko bat izan zen, ez da? Gernika. Bai. Hortik aski gutxira hil zen. Bai, hortik, bai. Azkena ezen izan, baina azkenetarikoa bai. Hau 1900ekoa da, 37 urte daude bilan hauen artean. Aipatu duzu Picasso hasi zela marrazten bere arrebaren markatu. Eriotza eta gero, gutxi gora bera noiz hasi zen marrazten Picasso badakizu? Gutxi gora bera, bueno, jakin behar da berez beti izan dela artista eta bete egon dela pintatzen eta bete euki dituela baliabideak ba bere pasio hori segitzeko. Orduan aurkitu aldira bere marrazkiak 9 urterekin edo hori txikia zenean noski. Baina gero esaten den fundamentuarekin pintatzen hasi zen ba bere nerabetzan. Ados. Beraz 1895 inguruan hortik. Orduan garai urdin hau aski goiz izan zen bere karrera artistikoaren baitan. Osa bere lehen garai karakteristikoa suposatzen dut izan zela. Bai, hori da. Eta kuriosoa dena ere da bere txikitako marrazki batzuetan aurkitzen aldela ja aspektu pixkat kubista bat esan nahi dut. Ikusten baditugu bere zirriborroak alda pentsatu, bueno, ba, da, dira aur txiki baten marrazkiak eta jazta, berak idurikatu ditu aurpegi batzuk altzuen bezala. Ikusten da bazuela ja instinto aski artistiko bat zenta saiatzen zen ja adibidez egiten itzal batzuk eta bar, baina horregatik ikusten da begiak egiteko forman, aurpegi nahiko karratuak, ikusten da ala ulertu gero zergatik kubismorantz jo duen. Zerbait da zen hor. Hori da. Interesgarria da, ziklo bat, ez? Bere aurtzaroko joera artistiko horiek izan zirela azkenean, bere azken obretako estiloa ere, bitartean erranduzun bezala esperimentatu zuen Pablo Picassok hainbat estilo ezberdinekin, gaurko lan honetan aipatu dugun impresionismoa barne, ez dakit dut baduzun bertzerik gehitzeko gaurko honetarako. Aldut lotura bat egin pixkat artelan moderno hauekin, dela adibidez dago artista bat 1980-an hamarkadan New Yorken oso oso ospetsua izan zena, Jean-Michel Basquiat. Seguraski ikusi duzu bere hori, obraren bat Guggenheimean Bilbon badago bat. Oso ospetsua izan zen eta berak ere adibidez bere marrazkiek idirute aur txikien marrazkiak. Eta orduan pixkat joera berdina ikusten dut. Hau da, Bazkiaren mezua zen gehiago. Txikitan ala marrazten nuen, ez dut ikusten ze baldatu behar dudan. Zeba gauza teknikoagoak egin behar ditudan, mezuak adierazteko. Ados, bai. Orduan, txikitako esentzia hori bezala gorde zuen. Bere gero nera bezan eta helduei izan zenean berdina egiten segitu zuen. Eta orduan, nik uste hor ikusten dela lotura bat ba, Picassorekin zen da bere txikitako marrazki horietan ikusten da pixkat kubismoaren ba hori pixkat historiaren hasiera agian eta gero ba heldua zenean egin zituen pinturetan ba esentzia berdina ikusten da. Mezu berdina edo joera berdinak. Nei. Orduan hori. Hor iduen zait pixkat aurtzaro eta heldutasunaren lotura polit bat. Horixe beraz, honekin geratuko gara, aurtzaroaren eta heldutasunaren arteko lotura honekin eta baita lehen aipatu duzuna ere, ze artearen alde politenetariko bat badela ba interpretazio horrena, bakoitza gure interpretazio askea egitearen artelan batena, ez baitugu inoiz, jakinen are gutxiago hilda dauden artisten kasuan zehazki zer erro nahi zuen artelan horrekin. Mil esker, Maia, gorkoan bere gurekin izateagatik. Zuri. Eta mila eskerren zule guziei gaurkoan ere gaur gauean irratiaren bertze aldean izateagatik. Guk heldu den astean, eginen dugu berriz ere topo, leku eta tenore berean, antxeta irratian, gaueko amaiketatik aurrera asteazkenean. Eta bitartean ongizan zaindu zaitezte eta uzten zaituztegu bukatzeko etxiranen Supermarket Flowers kantuarekin. Mila esker, gauan bazazazue. I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me don't you cry when you're down, but mom there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. Shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, say hallelujah, you're home. Thank you. angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said, "Hallelujah, you're home."